Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Teraz Mundial i prawdziwy dreszczowiec. 1-0 prowadzą Niemcy w meczu z Algierią. Gol padł dopiero w dogrywce, bo w czasie 90 minut spotkania żadnej z drużyn nie udało się zdobyć bramki. A stawka jest wysoka, bo chodzi o wejście do ćwierćfinału. Teraz jeszcze sprawdźmy, to jest 96. minuta spotkania i cały czas 1-0. Światowi przywódcy potępiają zabójstwo trzech izraelskich nastolatków. Ich ciała zostały znalezione po ponad 2 tygodniach poszukiwań. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama nazwał zabójstwo bezsensownym aktem terroru. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon mówi o potwornym akcie terroru dokonanym przez wrogów pokoju, a prezydent Francji François Hollande o tchórzliwym zabójstwie. Władze Izraela o śmierć nastolatków obwiniają palestyński Hamas i zapowiadają odwet. Nie ma przebaczenia dla morderców dzieci oraz ich zleceniodawców. Teraz czas na zdecydowane działanie. Tak mówi premier Izraela Benjamin Netanyahu. O odnalezieniu ciał 2 szesnastolatków i 1 dziewiętnastolatka poinformowały wieczorem izraelskie media. Pacjenci w Bydgoszczy mają powód do zmartwień. Od dziś nawet kilka tysięcy chorych będzie musiało się od nowa rejestrować na zabiegi rehabilitacyjne. Powód: NFZ nie przedłużył umów na rehabilitację z 7 przychodniami. Od 1 lipca w 7 bydgoskich przychodniach znika rehabilitacja, ale pojawi się w 5 innych miejscach, dodaje Jan Raszeja, rzecznik NFZ w Bydgoszczy. Są nowymi zupełnie podmiotami na rynku. Do końca pierwszego półrocza nie miały kontraktu, teraz go dostały. Co z pacjentami, którzy mieli zabiegi rehabilitacyjne w przychodniach, które straciły kontrakt? Postaramy się, aby w miarę możliwości ułatwić im życie, dodaje Jan Raszeja. Prosimy przychodnie, które kontraktu nie będą miały, o zapisanie na skierowaniach tych pacjentów oczekujących, iż realizacja skierowania nie jest możliwa. I jednocześnie prosimy te placówki, które kontrakt będą od 1 lipca miały, aby te skierowania potraktowały jako ważne, kiedy pacjenci z tych przychodni bez kontraktu do nich przyjdą. W sprawie rehabilitacji NFZ zapowiada także konkurs uzupełniający. Oprócz Bydgoszczy odbędzie się on m.in. w Toruniu, Włocławku i Grudziądzu. Jan Raszeja dodaje także, że nikt z NFZ nie pojawi się na spotkaniu organizowanym przez bydgoskie przychodnie. Proces kontraktowania jeszcze się nie zakończył. Nie widzimy celowości przeprowadzenia w tej chwili takiego spotkania. Bydgoszcz, Tatiana Adonis. Teraz o kłopotach szpitala w Kościerzynie. Tam po oddziałach grasują złodzieje, kradną pieniądze, telefony, dokumenty. Od początku roku były już 11 takich przypadków. Pacjenci obawiają się o swoje rzeczy, ale jak mówią, starają się także nie kusić losu. Nie mam kosztowności, a portfel mam przy sobie. W sumie nie mam żadnych tam jakichś drogocenności, także tego się nie zabiera jednak do szpitala, bo niepotrzebne. A portfel, zegarek? Chowam. W szpitalu wzmożono czujność, personel częściej zwraca uwagę na osoby, które kręcą się po oddziałach. Pojawili się także policjanci po cywilnemu. I raz jeszcze zerkamy, to jest 99. minuta meczu Niemcy-Algieria. Cały czas Niemcy prowadzą 1-0. To jest dogrywka, bo przypomnę, w czasie 90 minut spotkania w regulaminowym czasie gry nie padł żaden gol. Stawka jest wysoka, bo chodzi o wejście do ćwierćfinału Mundialu. To był serwis Trójki. Noc pochmurna i deszczowa, jutro także opady w ciągu dnia, właściwie dziś, chociaż będą także i przejaśnienia. Pogodny dzień na pewno na zachodzie kraju, tam będzie także najwyższa temperatura. We Wrocławiu 22 stopnie, w Warszawie 20, w Białymstoku 18 stopni. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Dzień dobry, dobry wieczór. Otwieramy pierwsze w lipcu wydanie programu PS. To jest takie wydanie specjalne, ponieważ z jednej strony właśnie pakujemy się, aby wyjechać na festiwal Open Air. Dotyczy to mnie i całej załogi Trójki, ale z drugiej strony zapraszam na spędzenie 2 godzin w towarzystwie muzyki. Nie tylko artystów, którzy w tym roku na Open Airze się pojawią. Zaczęliśmy od nowiutkiego wydania, epka Prince of Livia. Pod tym pseudonimem ukrywa się Tomek, wokalista zespołu Camp, który na własną rękę i w szczęśliwych momentach własnego życia komponował utwory wydane teraz na epce. To spróbujmy raz jeszcze. Just time, gonna dream about yesterday. know it seemed difficult to hit you up, but you're not passionate about half the shit that you into, and I ain't having it, and we both know that. I don't mean to offend you, I'm just focused today, and I don't know why it's difficult to admit that I miss you, and I don't know why we argue, and I just hope that you listen, and if I hurt you, I'm sorry. The music makes me dismissive. When I'm awake, I'm just drifting. I'm not complaining, it's just to say that I stay pretty busy lately. And I could be misbehaving, I just hang with my niggas. I'm fucking famous if you forgot. I'm faithful despite all what's in my face, in my pocket. And this is painfully honest. And when I say it, I vomit. On cloudy days when I'm salty, I play the hate to the logic. State to state for the profit, it ain't a stain on me, nigga. My mama raised me a prophet, I play for dollar incentive. And where I'm walking is studded, and half retarded, I stumble to where she parked when she visit. I grab the bottle and chug it, I see the car in the distance. I know the dark isn't coming, for the moment, if I could hold it. You see, it seems that all my dreams got dimmer when I stopped smoking pot. Nightmares got more vivid when I stopped smoking pot. And loving you's a little different, I don't like you a lot. You see, it seems like I'm coming back, I gotta handle business. Vanished to my sleeper seat, left you at Terminal 3. I meet you down in baggage claim in a couple weeks, a fortnight. When you parade my homecoming, don't cry. You know I can't live in any place I visit. To live and die in L.A., I got my Fleetwood Mac, I could get high every day, but I be sleepy, OCD, and paranoid, so give me Bali Beach, no Molly please, palm, no marijuana trees, yo hickeys on my aorta, and tattoos you could only see when I'm playing surfboarder, put whiskey in that salt water, I emptied every canteen, just to wear that straight edge varsity you think's cool, they thought me soft in high school, thank God I'm jagged, forgot you don't like it rough. I mean, he called me a faggot. I was just calling his bluff. I mean, how anal am I gonna be when I'm aiming my gun? And why is his mug all bloody? That was a 3-on-1. Standing ovation at Staples. I got my Grammys in gold. Polka dots on my Brit. I'm not supposed to be stunting. It's all melodic, this song. I catch this vibe in my sleep. But I'm just jet lagged as all and restless. All my dreams got more vivid when I stopped smoking pot. Nightmares got more vivid when I stopped smoking pot. Loving you's a little different, I don't like you a lot. I mean, fuck, I don't know what we're about. What good is West Coast weather? If you're bipolar, if I'ma need this sweater, I'd rather be where it's cold, where it snows. See how it goes. I put the flowers in bowls. I know they're coming in droves. You'll only miss when it goes. Yeah, I think that's it. When it goes. Do rozmarzonego Prince of Livia dołączył Earl Sweatshirt. To artysta, który w tym roku pojawi się na festiwalu Open Air. Sławę zyskał dzięki związkom z kolektywem, tak to możemy określić, od Future. Reprezentuje scenę z Los Angeles, a na festiwalu pojawi się w najbliższą środę. Tuż obok niego artysta, który festiwal odwiedzi także w środę i co więcej będzie główną gwiazdą sceny, która ma beat w nazwie, Beat Stage. Jamie XX, który chwilę temu wydał nowiutki singiel, no ale znamy go od wielu lat jako świetnego producenta, jako członka zespołu The XX i jako chłopaka, który naprawdę świetnie gra na żywo. I teraz na naszej antenie w dwóch rolach. Najpierw jako autor remiksu, a potem w swoim najnowszym singlu. Thank you. We're keeping it going the same way. We're all under one roof raving, laughing and joking, you know what I mean? Sergio Tichini, Burberry, Theodora, Fila, Head, Kappa, Elisi, Gonsdale, Lacoste, Kickers, Leeds, Fila, Head, Kappa, Elisi, Sergio Tichini, Burberry, Theodora, Fila, Head, Kappa, Elisi, Gonsdale, Lacoste, Kickers, Leeds, Fila, Head, Kappa, Elisi, Sergio Tichini, Burberry, Theodora, Fila, Head, Kappa, Elisi, Gonsdale, Lacoste, Kickers, Leeds, Fila, Head, Kappa, Elisi, Sergio Tichini, Burberry, Theodora, Fila, Head, Kappa, Elisi, Gonsdale, Lacoste, All Under One Roof Raving. Tytuł najnowszego singla Jamiego XX. Na naszej stronie polskiradio.pl /trójka można znaleźć dwie literki i zajrzeć tam, aby sprawdzić kto i jaki utwór wykonuje. Niespodzianka, jest tam już spis wszystkich utworów, które pojawią się podczas dzisiejszego programu. W pewnym sensie można wyprzedzać zdarzenia, które na antenie będą miały miejsce. Teraz zdarzenie bez precedensu. Bajzel, nasz polski artysta, człowiek orkiestra, dosłownie potrafi zagrać koncert sam, potrafi zagrać w towarzystwie muzyków, przygotował swoją własną wersję bolera. Naprawdę. Posłuchajmy, jak brzmi Bolero Bajzla. When I'm looking in the sky by your eyes, and I'm feeling you're found, it's a feeling you're fine, and this love that I bring to you this love is mine. You are never gone. Cause I'm singing this song and I sing this song until I'm gone. And I sing this song until I run from this place. I must run from this place. And by the way, Bolero w wykonaniu i interpretacji Bajzla z tekstem, który sam napisał. Teraz spotykamy się z duetem Darkside. Yeah.

relationship got like an abandoned stranded ship, depleted, never built to last. As we sailed it out too fast, it drifted. We took it to the seas, mentally deceased and wrecked it. This is what you get when you mess with love. This is what you get when you mess with love. This is what you get when you mess with love. The sun was shining bright, the wind was blowing light, going easy. As we headed for the reef, our minds could not perceive any danger. Not far from the shore, we crashed into a rock of reality. My capacity for love, or my lacking thereof, completed. This is what you get when you mess with love. This is what you get when you mess with love. This is what you get when you mess with love. Do duetu Darkside dołączyłam Gaz Gaz, tak przynajmniej lubię nazywać ten islandzki zespół, chociaż wiem, że powinniśmy tytułować ich Gus Gus, bo właśnie z Islandii pochodzą. Nowa płyta Gus Gus, zatytułowana Meksyk, przynosi bardzo interesujące i otulające utwory, do których jeszcze wrócimy dziś wieczorem. Teraz nieco trudniejsze wyzwanie. Brytyjski duet, który od połowy lat 80. pracuje na to, abyśmy doceniali, jak fascynującą, skomplikowaną fakturę mogą mieć utwory muzyczne. Myślę, że od pierwszego dźwięku fani Otekr, Otekre, jakkolwiek wypowiadamy nazwę, duet dopuszcza różne sposoby wypowiadania, rozpoznali, że to właśnie oni. Zagrałam ich także dlatego, że jednym z najważniejszych wydarzeń, których byłam świadkiem, które przeżyłam w ostatnich miesiącach, jest Pink Floyd, grający na żywo Otekr. Te skomplikowane rytmy, te nieprawdopodobnie trudne i generowane przy pomocy różnego rodzaju maszyn. Efekty zespół Pink Floyd przekłada na żywych instrumentalistów. Wrażenie moim zdaniem kosmiczne. Można Pink Floyd w tym repertuarze sprawdzić, także podczas festiwalu Open Air. Zdarzy się to ponownie podczas nowej muzyki. Mam nadzieję, że będzie taki moment, w którym będzie można także posłuchać tych wersji na płycie. Nie uprzedzając faktów, teraz młody polski zespół, który jest jednym z zespołów witających, przybywających na festiwal gości, bo grają na scenie na dworcu. Na dworcu Gdynia Główna. Duet z Wrocławia, który nazywa się Oxford Drama. We'll be right back. flame, she will love you like a flower.